महाभारत भीष्म पर्व एकषष्टितमोध्याय। अभिमन्यु का पराक्रम और धृष्टद्युम्न द्वारा शल के पुत्र का वध। संजय उवाच द्रोणिर्भूरिस्रवा शल्यश्चित्रसेनश्च मारिष पुत्र सायमनेश्चैव सौभद्रं पर्यवारयन्। संजय कहते हैं माननीय राजन द्रोण पुत्र अश्वस्थामा भूरिश्रवा शल्य चित्रसेन तथा शल्य के पुत्र ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोका। संसक्तमत तेजो भी तमेकम ददृशुर्जुनाः पंचभिर्मनुज व्याघ्रैर्गर्जयि सिंहशिशुं यथा। जैसे सिंह का बच्चा पांच हाथियों से भिड़ा हुआ हो उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु उन अत्यंत तेजस्वी पांच पुरुष सिंहों से अकेला ही युद्ध कर रहा था। यह बात वहां सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखी। नाति लक्ष्य तया कश्चिन् न शौर्य न पराक्रमे बभूव सदृश काष्ठेर नास्त्रे नापि चलाघवे। लक्ष्य वेधने शौर्य प्रकट करने पराक्रम दिखाने अस्त्र ज्ञान प्रदर्शित करने तथा हाथों की पूर्ति में कोई भी अभिमन्यु की समानता न कर सका। तथा तमात्मजम युद्धे विक्रमंतम अरिंदमम दृष्ट्वा पार्थ सुसंयत्तम सिंहनादम अथानरत। अपने शत्रुसूदन पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक पराक्रम प्रकट करते देख कुंती पुत्र अर्जुन ने सिंह के समान गर्जना की। पीडयानाम तो यत सैन्यम पौत्रम तो विषाम पते दृष्ट्वा त्वदीया राजेन्द्र समन्तात् पर्यवारयन्। प्रजानाथ राजेन्द्र आपके पौत्र अभिमन्यु को कौरव सेना को पीड़ा देते देख आपके ही सैनिकों ने सब ओर से घेर लिया। ध्वजनिम धार्तराष्ट्राणाम दीन शत्रुर दीनवत प्रत्युद्यय सौभद्र तेजसा च बलेन च। अपने शत्रुओं को दीन बना देने वाले सुभद्रा कुमार ने दैन्य रहित होकर अपने तेज और बल से कौरव सेना पर धावा किया। तस्य लाघो मार्गस्थाम आदित्य सदृशप्रभम व्यदृश्यत महच्चापम समरे युद्धतः परैः। समरभूमि में शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए अभिमन्यु का विशाल धनुष अस्त्र लाघव के पथ पर स्थित हो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सद्रोणी मृणु मिशुणै कैने विद्वा शल्यम च पंचभिः ध्वजम सायमनेश्चैव सोष्टाभिश्चिच्छिदे ततः। उसने अश्वस्थामा को एक और शल्य को पांच बाणों से घायल करके शल के ध्वज को आठ बाणों से काट डाला। रुक्मदंडाम महाशक्तिम प्रेषिताम सौमदत्तिनाम सितेनो रघुशंकासाम परित्रिणा पजहारताम। फिर भूरिश्रवा की चलाई हुई स्वर्ण दंड विभूषित सर्प सदृश महाशक्ति को तीखे बाण से छिन्न भिन्न कर डाला। शल्यस्य च महावेगान अस्यत समरे सरान धनुश्चिच्छेद फल्लेन तीव्रवेगेन फाल्गुनिहि निवार्यार्जुन दायादो जघान चतुरोहयान। शल्य समरभूमि में बड़े वेगशाली बाणों का प्रहार कर रहे थे किंतु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने तीव्र वेग वाले भल्ल से उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनकी प्रगति को रोककर पार्थ कुमार ने चारों घोड़ों को मार गिराया। भूरिश्रवाश्च शल्यश्च द्रोणी सायमनीशलः नाभ्यवर्तन्त संरब्धाः काष्ठैर्बाहुबलोदयम्। भूरिश्रवा शल्य अश्वस्थामा तथा सायमनि सोमदत्त पुत्र शल से ये सब लोग अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, तथापि अभिमन्यु के बाहुबल की वृद्धि को रोक न सके। ततस्त्रिगर्ता राजेन्द्र मद्राश्च सह कैकेयी पंचविंशति सहस्र तव पुत्रेण चोदिता धनुर्वेद विदो मुख्या अजेया शत्रुभिर्युधे सह पुत्रं दिघासंतं परिब्रब्रू किरीटिनम्। राजेन्द्र, तब आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर त्रिगर्तों तथा केकयों सहित मद्र देश के 25,000 योद्धाओं ने शत्रुवध की इच्छा रखने वाले पुत्र सहित किरीटधारी अर्जुन को घेर लिया। वे सब के सब धनुर्वेद के प्रधान ज्ञाता और युद्धस्थल में शत्रुओं के लिए अजेय थे। तौ तो तत्र पिता पुत्रौ परिक्षिप्तौ महारथौ ददर्श राजन पांचाल्य सेनापतिरिन्दम सवारण रथौ घानां सहस्रैर्बहुभिर्वृतः वाजभिपत्तिभिश्चैव वृत शतसहस्रशः धनुर्विस्फार्य संक्रुद्धो नोधयित्वा च वाहिनीम् ययौ तं मद्रकानीकं कैकयाश्च परं तपः। शत्रुदमन नरेश, पिता पुत्र महारथी अर्जुन और अभिमन्यु को शत्रुओं द्वारा घिरे हुए देख पांचाल राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न कई हजार हाथियों और रथों तथा सैकड़ों हजारों घुड़सवारों एवं पैदलों से घिरकर अपने विशाल वाहिनी को आगे बढ़ाते तथा क्रोधपूर्वक धनुष की टंकार करते हुए मद्रों और कैकेयों की सेना पर चढ़ आए। तेन कीर्तिमता गुप्तम अनेकम दृढ़धन्वनाम संरब्ध रथनागास्वम योष्यमानाम शोभत। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले यशस्वी धृष्टद्युम्न से सुरक्षित हुई वह सेना युद्ध के लिए उद्यत हो बड़ी शोभा पाने लगी। उसके रथी हाथी सवार और घुड़सवार सभी रोषावेश में भरे हुए थे। सोर्जुन प्रमुखे यान्तं पांचाल कुलवर्धन त्रिभिसारद्वतं बाणे जत्रुदेशे समार्पयन्त। पांचाल वंश की वृद्धि करने वाले धृष्टद्युम्न ने अर्जुन के सामने जाते हुए कृपाचार्य को उनके गले की हथली पर 3 बाण मारे। ततः स मद्रकान हत्वा दशैव दशभिसरैः पृष्ठरक्षं जघानासु भल्लेन कृतवर्मणः। तत्पश्चात 10 बाणों से मद्रदेशी 10 योद्धाओं को मारकर तुरंत ही एक भल्ल के द्वारा कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को मार डाला। दमनम चापिदायानम पौरवस्य महात्मनः जघाना विमलाग्रेण नाराजेण परम तपः। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव सेनापति ने निर्मल धार वाले नाराज से महामना पौरव के पुत्र दमन को भी मार डाला। ततः सायमने पुत्र पांचाल्यम युद्ध दुर्मदम अविध्यत्रिंशता बाणे दशभिश्चाभ्य सारथिम। तपसल के पुत्र ने 30 बाणों से रण दुर्मद धृष्टद्युम्न को और 10 बाणों द्वारा उनके सारथी को घायल कर दिया। योतिविद्धो महेश्वास शिक्रण्ये परिसंलिहन भल्लेन भृतरीक्षण निचकर्ता से कार्मुकम्। इस प्रकार अत्यंत घायल होकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे भल्ल से शल के पुत्र का धनुष काट दिया। अथ इनम पंचविंशत्या क्षिप्रमेव समार्पयत अश्वास्यावधिद्राजन् नुभौतौ पाष्णितारथी। राजन, तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही 25 बाणों से शल पुत्र को घायल कर दिया तथा उसके घोड़ों एवं दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी मृत्यु के मुख में डाल दिया। सहता स्वे रथे तिष्ठन् ददर्श भरतर्षभ पुत्र सायमने पुत्रम पांचाल्यस्य महात्मनः। भरत श्रेष्ठ जिसके घोड़े मार दिए गए थे उसी रथ पर खड़े हुए सल के पुत्र ने महामना धृष्टद्युम्न के पुत्र को देखा। स प्रगृह्य महाघोरम निस्त्रीस वरमायसम पदाते स्तूर्ण महाद रथस्थम पुरुषर्षभ। तब पुरुष श्रेष्ठ सल पुत्र तुरंत ही एक अत्यंत भयंकर लोहे की बनी हुई बड़ी तलवार हाथ में ले पैदल ही रथ पर बैठे हुए पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न की ओर चला। तम महोघमिवायां तम खात पतंतम इवोरगम भ्रांतावरणत्रिंसम कालो श्रेष्ठमिवांथकम दीप्यमान विवादित्यम मत्तवारण विक्रमम अपश्यन् पांडवास्तत्र धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः। उस युद्ध में पांडवों तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने मतवाले गजराज के समान पराक्रमी और सूर्य के समान दीप्तमान सलपुत्र को आते देखा। वह महान वेगशाली जल प्रवाह आकाश से गिरते हुए सर्प तथा काल की भेजी हुई मृत्यु के समान जान पड़ता था। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। तस्य पांचाल दायाद प्रतीपम अभिधावत क्षितिनिस्त्रिं सहस्तस्य सरावरण धारिण बाण वेगम अतीतस्य तथाभ्यास मुपेयत त्वरं सेनापते क्रुद्धो विभेद गदया शिरः। वह विरोध भाव लेकर धावा कर रहा था। उसके हाथ में तीखी तलवार थी। उसने अपने अंगों में कवच धारण कर रखा था। वह बाण के वेग को लांघकर अत्यंत निकट आ पहुंचा था। उस दशा में पांचाल राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न ने तुरंत क्रोधपूर्वक गदा से आघात करके उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया। तस्य राजंस निस्त्रिंसं सुप्रभं च सरावरम हतस्य पततो हस्ताद् वेगेन न्यपतत् भुवि। राजन उसके मारे जाने पर शरीर से चमकीला कवच और हाथ से तलवार उसके गिरने के साथ ही वेगपूर्वक पृथ्वी पर गिरी। तम निहत्य गदाग्रेण सलेभे परमामुदम पुत्र पांचाल राजस्य महात्मा भीम विक्रमः। पांचाल राज का भयानक पराक्रमी पुत्र महामना धृष्टद्युम्न गदा के अग्रभाग से सल पुत्र को मारकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तस्मिन् हते महेश्वासे राजपुत्रे महारथे हाहाकारो महानाथे तव सैन्यस्य मारिस। आर्य उस महाधनुर्धर महारथी राजकुमार के मारे जाने पर आपकी सेना में महान हाहाकार मच गया। ततः सायमने क्रुद्धो दृष्ट्वा निहतमात्मजम् अभिद्रुद्राव वेगेन पांचाल्यम युद्ध दुर्मदम्। अपने पुत्र को मारा गया देख संयमन कुमार सल ने कुपित होकर रण दुर्मद पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पर बड़े वेग से धावा किया। तौ तत्र समरे सूरौ समेतौ युद्ध दुर्मदौ ददृशो सर्वराजान कुरुव पांडवा तथा। युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों सूरवीर उस समर भूमि में एक दूसरे से भिड़ गए। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के समस्त भूपाल उनका युद्ध देखने लगे। ततः सायमने क्रुद्ध पार्षतम परवीरहा आजघान त्रिभिर्बाणे स्तोत्रैरिव महाद्विपम। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले सल ने जैसे महावत किसी महान गजराज को अंकुशों से मारे उसी प्रकार द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक तीन बाणों से घायल किया। तथैव पार्षतम सूरम शल्य समिति शोभन आज घानो ऋषि क्रुद्ध ततो युद्धम अवर्तत। इसी प्रकार संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य ने भी क्रुद्ध होकर सूरवीर धृष्टद्युम्न की छाती पर प्रहार किया, फिर तो वहाँ भयंकर युद्ध छिड़ गया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्री भीष्म वध पर्वणि चतुर्थ युद्ध दिवसे सायमणि पुत्र वधे एक षष्ठीतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म पर्व में चौथे दिन के युद्ध में शल पुत्र के वध से संबंध रखने वाला 61वां अध्याय पूरा हुआ।